the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Je kunt rustig zeggen, de mooiste opname van Roxy Music, Avalon. De zanger natuurlijk, Brian Ferry. Leeft hij nog eigenlijk? Ja, wat is dat nu voor vraag? Ja, nou daar denk ik dan opeens aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond, vol met fantastische muziek. Ja, om je oren een beetje te verwennen. En ik heb er zin in. Dat hoor je wel, want ik ben in een goede bui. Een goede bui om hele mooie muziek voor je te presenteren. En een aantal mooie en gezellige onderwerpen. In de show gaan we het onder andere hebben over zomerse plagen. Wat zijn dat? Nou, dat hoor je straks van Jeroen van Gent. Hij vroeg het u op straat. Heeft u er last van? Van die plagen. Je hoort het zo meteen. Han van Horst is ook in de show. En hij gaat het over de boerka hebben. Veel besproken de afgelopen tijd. Veel over te doen. En hij geeft daar zo zijn visie over. Hoe het zit, dat hoor je straks. En in Delft hebben studenten alweer een prijs gewonnen. En dan gaat het over duurzaam bouwen. Hoe zit dat daar? Met al die successen op die technische universiteit. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Let's do our thing, no time to waste. Always play it cool. And at the end of the night when the lights go out, will we turn down? Oh no, we won't. We ain't never turn down. We ain't never turn down. And when they try to make us leave, we turn and say we're never going home. And you know just what I wanna do. That's what I want. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here. Phil Collins. Geweldig. Against All Odds. En Natalie LaRose met Jeremy in Somebody. Goed, tijd voor een straatinterview. Jeroen van Gent ging de straat op. De Blauwoog, de eikenprocessierups en laatstelijk ook nog de essentaksterfte. De natuur is volop in beweging, maar de vraag is of u dat ook nog bent wanneer u al deze plagen kent en meemaakt. Jeroen van Gent ging dus weer de straat op en we vroegen u over uw eventueel aanwezige angst omtrent deze plagen. Van die hele grote borden, waarschuwing, eikenprocessierups. En dan wisselt de pagina en dan staat er op hetzelfde bord, let op, essentaksterfte. En vervolgens staat er ook negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dat heb ik in het Kralingse Bos meegemaakt. Ik had vaak een picknick met een groepje mensen. Dan heb je dus drie van die waarschuwingen. Ja, durft u met al dat soort plagen nog wel de natuur in, is de vraag. Vooral vanwege die recente aanvallen van de eikenprocessierups. Dat is nogal wat, want dat geeft nogal wat jeuk en gedoe. Ja, alles zit dan over zo'n hoogtepunt heen. Durft u nog wel de natuur in met al dat soort plagen? Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort, het gaat over de natuur. Ja. Kan dat? Mij mag je alles vragen over een... Het is een zomer met plagen. We hadden al de blauwalg. Ja. En dan heb je ook nog de essentaksterft is erbij gekomen. En natuurlijk die eikenprocessierups. Ja. Laat u zich weer houden door dat soort plagen om de natuur in te gaan? Ja of nee? Ik niet. Nee, we zijn gisteren nog bezig fietsen in de natuur. We gaan gewoon de natuur in hoor. Gewoon door. Ja, opletten. Ja. Ja. Goed opletten. Dus u bent u wel bewust van eventueel van dat soort dreigementen van dieren? Ja, wij reden verleden week richting Golf aan Roon. Er was een lint gespannen. Daar zat die rups op het fietspad. Dus, maar het wil. Nee, we gaan wandelen. Dat maakt niet uit waar. Dus, maar je moet goed opletten. Ja. Durft u nog in weerwil van dat soort zaken de natuur in te gaan? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Toch wel? Ja, tuurlijk. Ja. We gaan gewoon de natuur in. Maar ik mag gelijk maar eens vragen, gewoon waar bij naartoe? De Oude Maas en in het bos. Overal, waar we dan even wat een plekje zien of een leuk plekje zien. En nog geen rampen tegengekomen wat dat betreft? Nou, eigenlijk sta ik daar niet bij stil. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Nou ja, er staan wel waarschuwingsborden zelfs. Hè, dat je echt van die gele waarschuwingsborden krijgt. Ja, als we die zien, dan die vermijden we dan. Oké. Durft u de natuur nog in met dat soort plagen? Ja hoor. Ja? Ja. U laat zich niet weerhouden door al die berichtgeving? Nee, ga ik meestal fietsen. Maar we kunnen ook met de auto bijvoorbeeld naar de Mastbos in Breda. In de buurt van Zeeland, in West-Brabant, heb je ook meer bossen. Bij Bergen op Zoom. En als er dan van die, eventueel bij de ingang van die borden staan, let op, eikenprocessierups? Dan probeer ik uit te kijken of er een eik in de buurt is met die... aangetast is, al weet ik niet precies hoe ik dat moet beoordelen. Nee, ik eigenlijk ook niet. Dus ja. Eikenprocessierups, dat is wel op z'n retour nu, maar ja. Durf jij door die eikenprocessierups nog wel de natuur in, is de vraag. ja. maar dan vooral naar de plekken waar niet zoveel eiken zijn, maar ik ga altijd wel een beetje het risico aan. Oh. ja, ik zie wel dat. Ik ben er zelf nog geen in tegengekomen. Dus misschien dat het daardoor is. Ik denk als je inderdaad eenmaal als je er last van hebt gehad of je hebt hem aangeraakt, denk dat ik dan heel anders zou piepen. En dat ik dan zou zeggen van ja, dat doe ik niet meer. Maar zolang ik hem nog niet zelf heel veel persoonlijke ervaring mee heb gehad, durf ik het nog wel. Laat zich door dat soort dingen weer houden om de natuur in te gaan, is de vraag eigenlijk. Nee, doe ik niet. Het is nou mooi als de natuur. Waar gaat u heen als u in de natuur intrekt? Kunnen ze grienden. Oh ja. In de Roomse Griend. Daar is het nog lekker stil. Maar wel 's ochtends gaan. Ja. 's ochtends of 's avonds laat, dan zie je het meeste. Ja. Ja, en wat ziet u dan? Waar let u op, vogels of wat? Precies, konijntjes. Ja. Af en toe is een ijsvogel. Durft u nog de natuur in, is de vraag eigenlijk? Jawel. Ja? Jawel. Goed opletten. Ja. Toch? Ja. De natuur is mooi. Waar gaat u heen als u in de natuur ingaat? De Veluwe of zo. Ja. Ja. Of langs het water, ook, vind ik ook altijd heel mooi. Jawel, jawel. En dan staan er van die borden tegenwoordig. Dan hebben ze van die waarschuwingsborden gezet van let op, eikenprocessierups. Ja. Daar ga ik, daar let ik heus wel op, ja. Ja. Ik heb ze eigenlijk nog niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook niet, nee. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik denk dat Ja, ze zullen er zijn, dat geloof ik zeker. Maar dat ze er ook meer reclame voor maken. Als dat het in werkelijkheid is. Een beetje een media-hype? Ja, denk het. Ja. En ze presteren het om hele grote gele waarschuwingsborden neer te zetten. Let op, eikenprocessierups. Bent u die al tegengekomen trouwens? Nee, ik nog niet. Dat niet? Nee. Ik kan nog komen, maar nee, nog niet. Nee, laten we hopen van niet. Nee, want het is nogal jeukerig en alles. Maar er wordt een beetje een soort van, mensen durven niet meer, heb ik het idee, om de natuur in te gaan, maar u al. Ja, maar dan mag ik niet meer oversteken, want dan rij je ondersteboven. Ja, dat is veel erger, zou je zeggen. Ja, inderdaad. Dan kan je toch een beetje jeuk hebben. Ja. Alleen als we dan zo'n bord zien, dan houden we er wel rekening mee, uiteraard. Ja. Maar we staan er niet bij stil dat we denken van, oh, we moeten, of we mogen niet, ja. Of we moeten uitkijken. Nee, ja. Nou, nog geen bord tegengekomen dus? Nee, eigenlijk niet, nee. Dat is eigenlijk wel positief. Ja, tuurlijk, hou we zo, toch? Okay, okay. Tot nu toe heb ik geen last van gehad van de eikenprocessierups, ja. Ja, want essentaksterf is ook zoiets, heeft u daar al van gehoord? Ja, dat is dat de kruimkaal wordt, geloof ik. Ja, ik heb het in de krant gelezen, ja. Dus. Maar als er nou een heel groot geel bord staat, fiets je dan gewoon door? Of nou, dat ligt er aan. Nou, dat weet ik. Nou, dan ga ik heel hard fietsen. Heel hard fietsen, heel hard er voorbij. Ja. Maar de eikenprocessie heeft zelf nog geen last van gehad. Dat is een beetje op zijn retour nee, ook. Nee, ik geloof niet dat wij er echt last van gehad hebben. Nee, denk ik niet. Kijk, plekjes krijg je toch wel met die warmte. Dus ja, allemaal gedoe, zweet en jeuk. Nee, ik denk niet dat wij er last van hebben. Nee. Het schijnt nogal heftig te zijn, hè? Jeuk en pijn. Ik hoor het inderdaad. Ik heb wel de filmpjes inderdaad gezien op het nieuws en alles en op Telegraaf. En, dat mensen er inderdaad echt heel erg last van hebben. Maar ik heb er zelf geen voorstelling bij hoeveel pijn dat eigenlijk doet. Maar er zijn meer plagen, want dan heb je ook nog essentaksterft. Dat uit grote bomen takken kunnen vallen. Dan staan er van die waarschuwingsborden. En natuurlijk de bekende, blauwalg toch? In het water, bij het zwemwater. Ja. Negatief zwemadvies, ook nog. Ja, nou ja, zwemmen in de sloot deed ik vroeger nog inderdaad wel eens. Maar dat durf ik inderdaad niet meer. Dat vind ik wel eventjes een heel intens risico. En blauw, ja, volgens mij is blauwalg nog erger. Als je dat binnenkrijgt, zeker met doorslikken. Volgens mij kan je echt heel ziek van worden. Ja. Dus bij ons achter ging ik dan vroeger nog wel zwemmen in het meer. Maar ja, daar blijf ik inderdaad wel van weg. Die andere waar we het over takken die vallen uit de boom. Die heb ik nog nooit van gehoord. Okay. Die ben ik helemaal niet meer bekend. Als je tijdjes dan ga je toch wel. Ja. Als je het op je hoofd krijgt, dan kun je er niks aan doen. Zeg. Nee. Je kunt er moeilijk alle bomen wegzagen, omdat er wel een tak in vallen. Ja, zijn ze wel aan het doen. 1300 bomen moeten er hier weg. Dat is hoor je bij de trainbaan. Ja. Daar zijn hele stapels bomen staan. Ja. Dan denk ik ook, ja. En als je kijkt, dan markeert niks aan. Maar ja, het zal wel economisch gewin, weet je. Gelijk alles moet weghalen. Maar ik vind het jammer. Ja. Dat ze van mij mag laten staan. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un les oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Johnny Nash, een mooie antieke. Dat wel. Hè? In de show deze mooie late avond. Jordan met I Can See Clearly Now. En de chasseur van Michel Delpech. Zometeen een column van Han van der Horst. Hij is weer pittig deze week. Han gaat het weer hebben over de burka. Ja, je denkt bij jezelf, dat is toch wel geweest, die discussie, die kunnen we laten rusten. Nee, daar is nog wel het een en het ander over te zeggen. Je hoort het zo meteen na Rihanna en Kanye West met 4-5 Seconds. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. thinking, how could I be so selfish? But you called about a thousand times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik dacht tot nog toe dat het best goed ging tussen ons, lieve mevrouw, beste meneer. We hebben een wekelijkse afspraak waar ik me van mijn kant stipt aan houd, maar u misschien niet altijd. Dat is helemaal niet erg. Wat niet weet, dat niet deert, zeg ik altijd maar. Toch maak ik mij de laatste week een beetje zorgen. Haast iedere avond waren op de televisie allerlei Nederlanders te zien, bekend of niet, die zeiden dat ze de ander in de ogen wilden kijken. De zakenvrouw Annemarie van Gaal voegde daar zelfs aan toe dat 90% van de communicatie non-verbaal is. Je kunt iemand niet begrijpen zolang je zijn of haar gelaatsuitdrukkingen en gebaren niet meeweegt. Daarom is ze voor het huidige boerkaverbod in het openbaar vervoer en gebouwen zoals het gemeentekantoor en het ziekenhuis. Het is inderdaad opvallend hoe in tram, bus of metro de onderlinge communicatie de toon aangeeft. iPhones worden onmiddellijk weggestoken. De oortjes en de koptelefoons verdwijnen in de tas. Iedereen is onmiddellijk in een levendig gesprek verwikkeld, want de non-verbale communicatie lokt uiteraard ook het gebruik van de stembanden uit. Soms is er zelfs samenzang. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op die regel. Een jaar of 20 geleden werd ik na een lezing aangesproken door een dame die ik van mijn dagelijkse treinreis naar het werk herkende. Ik zie u elke dag, meneer, zei ze. U let nergens op. U gaat zitten en dan bent u totaal verdiept in uw krant. Ja, inderdaad, lieve mevrouw, beste meneer, het is al een tijdje geleden. U bent totaal verdiept in uw krant, zei ze. En dat stel ik altijd zo enorm op prijs. Sindsdien knikten we elkaar op het stationstoel. Maar nogmaals, wij waren misschien grote, zelfs ziekelijke uitzonderingen op de algemene regel. Misschien waren we zelfs een beetje autistisch. Hoe dan ook, ik praat en ik praat, maar zien kunt u me niet. U hoort mijn stem, maar u hebt geen idee van mijn gelaatsuitdrukking. U weet niet wat voor kleren ik draag, als dit al het geval is. Of ik mijn haren kam en mij scheer voor ik achter de microfoon plaatsneem. U hebt geen idee wat voor gebaren ik maak bij het vertellen van mijn verhaal. Dat moet u allemaal voor zichzelf invullen. Dat is als het ware uw eigen fantasie, maar wel gebaseerd op de woorden en de stembuigingen die ik door de luidspreker of door uw oortjes aanreik. Ik kan dicht bij de waarheid komen, maar net zo goed nergens op slaan. Weet u wel hoe lang ik ben? Hebt u te maken met een volgevreten papzak of iemand met een zorgvuldig onderhouden sixpack, zij het met grijze haren op groeien? Dan wel iets ertussenin. Mevrouw Annemarie van Gaal heeft op de televisie verklaard dat ze een beetje bang wordt van zulke confrontaties. Je weet niet wat erachter zit als je wel een stem hoort, maar er geen gezicht bij ziet. In mijn geval blijven zelfs mijn ogen verborgen, wat bij een niqab niet eens het geval is. En ik ben niet de enige. Alle medewerkers van De Late Avond, te beginnen met onze hoofdredacteur Alfred Blokhuizen, houden hun lichaam, hun gelaatsuitdrukking, hun ogen, hun mond, hun neus, hun oren voor u verborgen. En ze lijken dat nog leuk te vinden ook, anders hadden ze zich immers wel vergehouden van de radio. Ook Fik vindt het leuk om op die manier met u te communiceren, met mijn stem zonder mijn gezicht. Niettemin hoop ik, lieve mevrouw, beste meneer, dat u toch van mijn eerlijke bedoelingen overtuigd blijft. Ik meen het goed met u, geloof me. En ik zou het zo vreselijk vinden als u bang van me werd of allerlei enge dingen ging denken. Eerlijk waar, ik bijt niet. En als de radio ineens gaat roken, komt dat niet door mij, maar door iets anders. Ich hab sie gar nicht kommen sehen, plötzlich stand sie da, groß wie ein Riese. Sie sagte, hallo, guten Tag, mein Name ist Krise. Sie hielt mir den Spiegel hin und ich sah klar, sie sagte, auch wenn du's nicht glaubst, es ist doch wahr. Du siehst ganz schön alt aus, wie du da stehst, meine Güte, merkt doch jeder, deine Zeit ist längst vorbei. Und schon aus Prinzip, sowas wie dich hat niemand lieb, dein ganzes Leben ist die reinste Stümperei. Sie sagte, sie zieht bei mir ein, und dass sie mir alles bewiese. Dann schrieb sie an meine Tür, hier wohnt ab jetzt die Krise. Sie zog den Stecker raus vom Telefon und fragte mich, wie wär's mit einer kleinen Depression. Hat doch alles keinen Sinn, ich schmeiß die Brocken hin, kriech in die Höhle und komm nie wieder raus. Am besten werd ich stumm und niemand merkt um mich herum, dass ich fehle. So sieht's aus. Nach einem Jahr und einem Tag ist sie so, wie sie kam, verschwunden. Heute hab ich den Besuch von ihr längst überwunden. Zum Abschied rief ich ihr noch zu, warte mal, auch wenn du's nicht glaubst, du spinnst total. Ich seh gar nicht alt aus, nur ein bisschen kann schon sein, doch mir geht's prima und Freunde hab ich auch. Ich kann wieder fliegen, was mich ärgert, lass ich liegen und steh keineswegs mehr auf dem Schlauch. Wenn ich dunkle Wolken seh, bleib ich zu Haus und mach mir Tee und gar nichts haut mich um. Ich werd an meine Türen schreiben, Krisen müssen draußen bleiben, sie wissen schon warum. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Soms zeg ik wit en soms zeg ik zwart, of kies ik heel typisch en een beetje verward. Uit gemakzucht toch maar voor grijs, omdat het de confrontatie ontwijkt. Soms ben ik stoer, soms ben ik bang, vergeet ik met opzet het licht op de gang. Soms wil ik meer, soms veel te veel, dan ben ik op weg, maar ik weet niet waarheen. En soms ben jij de zon en ik de maan, al mijn licht weer spiegelt bij jou vandaan. hebt en hoe je me haat. Hoe je slaapdronken de kat binnenhaalt. Bij donder of bliksem of gewoon voor de pels. Als ik weer eens weg ben en je het koud hebt in bed. Hoe je midden in een grote oceaan. De haven bent waar ik steeds naartoe kan gaan. Een mooi lied van de buurman. Ik wou dat we veel meer van dit soort buurmannen hadden ze. Die zo prachtig konden zingen. Zoals hij dus. Soms ben ik de zon en de maan. En Palast Orchestra meet Max Ramen met Krise. Speciaal op verzoek van Han van Horst. In een ogenblik gaan we het hebben over de TU-studenten. Die tweede zijn geworden bij een heel belangrijke wedstrijd. Met betrekking tot het bouwen, duurzaam bouwen, energiezuinig bouwen. Je hoort het zo meteen, allemaal na Elton John met Tiny Dancer. We're gonna do an old song called Tiny Dancer. For the band, pretty eyes, pirate smile, you're marrying music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand. God, turn it back, Weet je wat, we dachten bij onszelf, laten we de live uitvoering eens doen van dit prachtige nummer van Elton John, Tiny Dancer. In deze mooie aflevering van de late avond. Tijd voor ons laatste onderwerp. Studenten van de TU Delft hebben best veel gedaan. Zijn tweede geworden bij een wedstrijd van, ja, wat zal ik zeggen. Ja, heel duurzaam en energiezuinig bouwen. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er zijn studenten in Delft die zijn tweede geworden bij het wereldkampioenschap energiezuinig bouwen. Ik wist niet dat er een kampioenschap was, maar ik kan het beter vragen aan Okan Turkan. Hij is aan de telefoon. Okan, welkom. Dank u wel. Je bent project engineer modulair office renovation team TU Delft. Dat is een hele mond vol, maar dat betekent dat jullie energiezuinig bouwen. Precies. Wij zijn een groep van studenten van de TU Delft, van verschillende faculteiten. En we hebben meegedaan aan het WK voor duurzaam bouwen. En daarbij hebben we als concept bedacht dat we leegstaande en slecht transformerende kantoorpanden transformeren tot woningbouw. En dan ook nog energiezuinig. Precies. En sterker nog zelfs energieleverend. Energieleverend zelfs. Dus het gaat de andere kant op nog. Ja. Precies, ja. Hebben jullie daar jaren voor gewerkt of onderzoek gedaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we zijn met dit specifieke project al meer dan 2 jaar bezig. Want elke editie die duurt eigenlijk 2 jaar. Dus om de 2 jaar wordt een editie gehouden. Maar we zijn natuurlijk aan het voortborduren op jarenlange onderzoek dat bijvoorbeeld op de TU Delft en ook bij onze partners aanwezig is. Ja. En dat betekent dat jullie gebouwen om gaan vormen, maar dat gebeurde toch al langer. Projectontwikkelaars waren daar toch al langer mee bezig. Wat is jullie expertise dan daarin? Nou, wat ons concept nou zo bijzonder maakt, is dat we het op een manier doen dat en snel en financieel heel haalbaar is. Mm-hmm. En dat komt omdat we natuurlijk modulair zijn. En we stellen dus voor om leegstaande of slecht presterende kantoorpanden te transformeren met 4 modules. Dus enkel via deze 4 modules kun je eigenlijk heel snel gebouwen transformeren tot een nieuwe functie. Dat zijn vaste modules, dus die kan je eigenlijk overal plaatsen? Precies. Je hebt een module voor de gevel, je hebt een module voor de binnenwanden, je hebt een module voor de natte ruimte, dus keuken-badkamer, en de module voor de werk-slaapkamers. Ja, en die schuif je bij wijze van spreken zo een kantoorgebouw in? Precies. Ze zijn helemaal droog en klikbaar in elkaar te zetten. En die kun je zo meteen erin en ook weer eruit halen. En er zijn heel veel kantoorgebouwen die leegstaan en die dat dus kunnen gebruiken. Want er is heel veel woningnood natuurlijk. Precies. Nou, dat komt omdat we tegen 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen moeten bouwen. En aan de andere kant tot 2023 kantoren met een label lager dan C. En dat is dus 55% van de kantorenmarkt niet meer mogen gebruiken. Dus er is heel erg veel vraag naar en de transformatie van kantoren en voor woningen. Want dat zijn hele oude gebouwen, die zijn niet energiezuinig genoeg om nog zodanig te gebruiken. Dus die kunnen beter op een andere manier gebruikt worden en dat gaan jullie dan doen. Precies, en wij stellen daarbij voor om dat vooral tot starterswoningen om te transformeren. Ja, want ze zijn niet al te groot, denk ik. Hè? Valt het wel mee? Nou, we hebben verschillende woonvormen. Dus het begint bij 25 vierkante meter. Mm-hmm. En dat loopt op 50, 75 en zelfs 150 vierkante meter voor samenwooneenheden. Ja, ja. Dus dat is voor ieder wat wilt. Ja, ja, dus je hebt nog verschillen ook. 2 personen, 1 persoon, dat kan allemaal. Precies, dat kan zeker. Dan ben je 2e geworden bij het wereldkampioenschap. Dat is al een hele mooie prestatie natuurlijk. Want hoeveel tegenstanders hadden jullie? Nou, wij waren een competitie met 10 teams in totaal. Mm-hmm. Ja. Dus de 2e van deze 10 teams geworden. Ja. Hoeveel huizen worden er gebouwd tot 2025? Nou, tot 2030 moeten we 2030. Er een miljoen bijbouwen. Ja. Maar moeten we er een miljoen bijbouwen, ja. Dat is niet allemaal in kantoorgebouwen natuurlijk. Hè. Dat zijn ook gewoon grondgebonden huizen en zo. Ja. Maar jullie hebben, er is wel een markt voor. Er is zeker een markt voor. Zeker als je er dus van uitgaat dat 55% van alle kantoorgebouwen nu niet voldoen aan de regels. Mm-hmm. En dus na 2023 de deuren zouden moeten sluiten als er niks wordt gedaan. Ja, ja. En of ze gaan vernieuwen, energiezuiniger maken, of ze gaan jullie concept gebruiken om daar energiezuinige huizen van te maken. En het voordeel van dit concept zelf is dat het ook weer adaptief is. Dus naarmate de tijd verstrijkt kan het ook weer terug naar kantoren of gedeeltelijk kantoor of woning worden omgebouwd. Dan noem ik het maar flexibel bouwen. Precies. Dat is het ook in ieder geval. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze wat vinden op de website? Bij jullie of van de TU? Of? Ja, we hebben sowieso uiteraard zijn we op social media te vinden. Dus ja. Facebook, Instagram en Twitter. En we hebben ook een website, More TU Delft. Ja, daar zijn we makkelijk te vinden. TNU Delft is dat. En dan kan je kijken op de website. En dat is hetzelfde als je zoekt op Facebook, dan kom je daar ook. Ja. Okan Turkan, project engineer modulair office renovation team TU Delft. Kantoren verbouwen tot praktische wooneenheden. Nogmaals dank. Dank u wel. So many changes in my life, woman. It's a wonder I ain't lost my mind. And I ain't never said how much I need you, sugar. But I sure need you by my side. Life with me, I know for sure it ain't been easy. stayed with me anyway. And even though you ain't gonna lose too much by leaving, I'm so glad you stayed. Muziek van Lionel Richie aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. My Love. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf en hij heeft weer heerlijke muziek. En dat niet alleen, mooie onderwerpen. Ga je slapen, zometeen wel trusten, mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. En ik raad je aan om eens lekker te gaan kijken naar onze website www.delateavond.nl. Bezoek ook onze Facebookpagina, natuurlijk ook De Late Avond, of Twitter of LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Goed, blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep, want je hoort niet alleen leuke muziek, maar de laatste nieuwtjes hier. Dus stay tuned. En tot morgen bij een nieuwe aflevering van De Late Avond met mijn collega Bert de Wolf.